Söndürmüşüz feneri, salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz. Nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek, o da kaşık kadar. Söndürmüşüz feneri, salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz. Nuru cemalimizin astarı kalmış bir tek, o da kaşık kadar. Vur kadehi ustam, bu gecede sarhoşuz. Kalan sağlar bizimdir, acıdan mayhoşuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. Sakız hayallerimize yakamaz, vursa bari öyle canlansa da. Hayat bulsa ne iyi olurdu, kalbe kal yine hücum etse. Vur kadehi acıdan mayhoşuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz. İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze. Bundandır böyle dibe vuruşumuz.